13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Sute de persoane cu dizabilități și însoțitorilor protestează în mai multe orașe din țară față de proiectul de buget. Să implice avocatul poporului vitamina D, că copiii ăștia au nevoie de bani de terapie. Muncește băiatul în străinătate de 10 ani, ne trimite bani. Eu muncesc la 75 de ani care i-am, ca să ajung fata, că n-are ce să fac. Guvernul adoptă azi proiectul de buget pentru 2019. Proiectul a fost intens dezbătut cu toate părțile relevante. Pentru prima dată, valoarea produsului intern brut va depăși suma de 1000 miliarde de lei. Falsul chirurg Mateo Politi a fost ajutat de un fals avocat să poată opera în România. Verificat în tabloul avocaților, nu apare, deci nu este acea persoană, nu este avocat. Și România îl recunoaște pe Juan Guaidó drept președinte interimar al Venezuelei. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Astăzi, în cea mai mare parte a țării, temperaturile sunt normale pentru această perioadă a anului. Cerul e variabil în nord-est și mai norat în regiunile sudice și sud-estice, unde sunt posibile și ploi slabe. Vântul suflă slab și moderat, mai puternic pe litoral. Acum sunt între minus 3 grade la Miercurea Ciuc și plus 6 la Moldova Nouă, cu 4 grade în Cluj, Craiova și Timișoara, 3 la Constanța și în București și 1 grad Celsius în Brașov și Iași. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Câteva sute de persoane cu handicap și de părinții ai unor copii cu dizabilități protestează astăzi în capitală și în marile orașe Cluj, Timișoara, Craiova și Alba Iulia față de proiectul de buget care prevede ca autoritățile locale să susțină integral finanțarea asistenței sociale. Iar primăriile susțin că nu au fondurile necesare pentru acoperirea acestor costuri. În București, protestul are loc în fața guvernului. E foarte greu cu un copil cu probleme. De 14 ani de când e la școală, pot spune că am făcut și eu școala din nou. E greu cu transportul, cu multe, și de aia am venit să protestăm, să ne facem și noi auziți. Vrem respect! Vrem respect! Acești bani oricum sunt foarte puțini. Suplimentele unui copil cu autism, în cazul meu, plus câteva jucării, sunt fix suma pe care statul român mi-o alocă. În rest, trebuie să mă descurc. Terapii, care pornesc între 2500 de lei pe lună până la 4000 de lei pe lună, doctor, diete speciale, pampers, faptul că în loc să fim ajutați și să ni se ofere în plus, pentru că oricum suntem la limită cu acești copii, ni se umblă și la acești amărâți de bani. Fata mea e medic veterinar, nu poate să lucreze, că stă cu el tot timpul. Îi trebuie să stă la terapie 4 ore, nu știu, să implice avocatul poporului vitamina D, că copiii ăștia au nevoie de bani de terapie. Muncește băiatul în străinătate de 10 ani, ne trimite bani. Eu muncesc la 75 de ani care i-am, ca să ajung fata, că n-are ce să fac. La Cluj, mai mulți părinți ai copiilor cu dizabilități și adulți cu handicap au cerut în Piața Unirii modificarea proiectului de buget, astfel încât indemnizațiile să fie plătite din bugetul central, nu din cele ale primăriilor. Protestatarii au solicitat de asemenea decontarea terapiilor pentru copii și adulți, după cum relatează Cătălin Suciu. Zeci de persoane s-au adunat în centrul Clujului într-un manifest îndreptat împotriva guvernanților. Nemulțumirea principală vizează bugetul pentru 2019, unde categoria serviciilor sociale a fost tăiată de pe lista finanțării. Eu am în îngrijire un nepot, n-am nici mamă, nici tată, și îl îngrijesc eu și o persoană cu dizabilități, retard mental. Este foarte greu. Mi se pare nedrept ca să fim lăsați la cheremul primăriilor. Sunt în toată țara atâtea localități în care primăriile nu fac față să le dea, și anii trecuți s-a întâmplat când au fost la primării de zile în care n-au primit părinții salariile. Nu mi se pare corect ca să țină cont și să fie garantat pentru deținuții care sunt eliberați acum, de exemplu, și pentru atâtea alte situații, și noi care suntem totuși în situația care suntem, pur și simplu să nu existăm pentru ei. Să fim la cheremul, sunt sau nu sunt bani. Unele persoane au venit în cărucioare, altele cu însoțitori. Oamenii au purtat diverse pancarte cu mesaje precum: noi suntem românii nevăzuți, suntem mulți, dizabilitatea la bugetul central, nu negociem viața copiilor noștri sau în stradă pentru cei vulnerabili. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Și la Alba Iulia, în fața prefecturii, mai mulți părinți și copiilor cu dizabilități poartă pancarte pe care e scris iarăși: noi suntem românii nevăzuți sau nu negociem viața copiilor noștri și a adulților cu handicap. Manifestanții au cerut și înființarea fondului pentru dizabilitate cu destinație fixă pentru programe de tranziție și protecția specială a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale. Într-un protest similar la Timișoara, zeci de oameni au stat în în fața prefecturii, având prinse de brațe banderole albe. Între timp, un protest spontan a avut loc la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Cadrele medicale sunt nemulțumite că au primit salarii mai mici după ce sporul de lucru pentru zilele de sâmbătă și duminică a fost redus de la 100% la 33%, iar sporul pentru serviciul de urgențe a scăzut la 55% față de 85% cât a fost anul trecut. Ne spune mai multe corespondenta Europa FM, Catrinel Cojocaru. Peste 100 de asistenți medicali au ieșit în curtea Spitalului Județean nemulțumiți de faptul că sporul de weekend, care era de 100%, va fi redus la 33%, iar sporul unității de primiri urgențe va scădea de asemenea la jumătate. Scăderea veniturilor, susțin cadrele medicale, îi va determina pe mulți să-și caute alte locuri de muncă, în special în mediul privat, asta în condițiile în care, potrivit liderilor sindicali, dacă își vor căuta dreptatea în instanțele de judecată, ar putea fi un proces de durată și asta i-ar descuraja. Protestatarii au scandat: vrem salariile înapoi, și au încercat să intre în birourile conducerii unității sanitare. Solicitările nu se opresc însă la sporuri. Asistenții mai reclamă și faptul că se achiziționează aparatură performantă în condițiile în care din spital lipsesc materiale de primă necesitate. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. În acest context, Federația Solidaritatea Sanitară cere guvernului să respecte dreptul la sporul de 100% raportat la salariul de bază actual pentru lucrul în zilele libere legale. Totodată, Federația Sindicală cere introducerea indemnizației de hrană în salariul de bază. Câteva zeci de persoane, membre ale unor asociații care susțin construcția autostrăzii Târgu Mureș și Iași-Ungheni, s-au adunat astăzi în fața guvernului și cer premierului Viorica Dăncilă să facă din Autostrada Unirii o prioritate națională. Protestatarii solicită guvernului să ia măsuri pentru ca șoseaua care leagă Transilvania de Moldova să fie finalizată în următorii 11 ani. Președintele asociației Împreună pentru A8, Cătălin Urtoi, despre solicitările adresate guvernului. Am venit să depunem un document cu 10 cereri. Numirea de îndată a unui ministru al transporturilor competent, restructurarea imediată a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii CNAIR prin demiterea actualului director general, demararea de îndată și necondiționată a procedurilor de licitație pentru toate trei tronsoanele, stabilirea unui program de implementare care se prevadă în mod expres termene clare pentru finalizarea studiului de fezabilitate până în 2021. Protestatarii spun că autostrada A8 este unul dintre cele mai importante proiecte pentru regiunea de Nord-Est. Ne dorim ca această autostradă să fie construită, autostrada Iași-Târgu Mureș. Practic, țara e ținută în sărăcie fără acest proiect. Deci avem nevoie neapărat de acești aproape 300 km de autostradă. Unul din motivele înapoierii Moldovei este lipsa infrastructurii. Nu e vorba că oamenii nu sunt mai muncitori, nu e vorba că nu sunt bani. Sunt bani, dar sunt alocați în mod eronat. Cu protestatarii la poartă, guvernul adoptă azi proiectul de buget pentru 2019. Ședința a început cu puțin după ora 12. Cele trei priorități anunțate de premierul Viorica Dăncilă: sănătatea, educația și investițiile. Cabinetul pretinde că va menține deficitul bugetar la 2,55%. Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Proiectul a fost intens dezbătut cu toate părțile relevante. Pentru prima dată, valoarea produsului intern brut va depăși suma de 1.000 miliarde de lei. Iată încă o confirmare a măsurilor bune de stimulare economică. Deficitul bugetar se va păstra la 2,55 din PIB. Șefa guvernului a spus că există fonduri pentru creșterile de salarii și pensii. Mai întâi a prezentat calendarul majorării pensiilor pentru acest an. Astfel, de la 1 septembrie este promisă creșterea punctului de pensie de la 1100 la 1265 de lei. Va fi majorată și pensia minimă. Asigurăm finanțarea majorării pensiilor și a salariilor din sistemul public, plata drepturilor și a indemnizațiilor sociale și susținerea politicilor de stimulare economică. Continuăm creșterea punctului de pensie cu 15%, începând cu 1 septembrie 2019, de la 1100 lei la 1265 lei și a pensiei minime cu 10%, de la 640 lei la 704 lei. Și bugetul autorităților locale sporește în acest an, susține guvernul, chiar dacă primarii marilor orașe îl contrazic vehement. Viorica Dăncilă a prezentat datele deja cunoscute, fără să spună dacă a ajuns sau nu la consens cu primarii. Totalul sumelor care se distribuie din veniturile bugetului de stat și din subvenții sunt de 47,9 miliarde lei, cu 19,3% mai mari decât cele din anul 2018, ceea ce reprezintă 61,4% din totalul veniturilor bugetelor locale. Viorica Dăncilă a promis că toți banii strânși din impozitul pe venit vor merge la autoritățile locale, fără să explice însă cum vor fi împărțiți ei între primării și consilii. A predat ștafeta ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, urmează să dea explicații după ședința de guvern. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Radu Mazăre, dat în urmărire internațională. Polițiștii constanțeni au început demersurile pentru capturarea fostului edil al Constanței după ce înalta curte l-a condamnat definitiv la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor. În același dosar, Cristi Borcea și Nicușor Constantinescu au primit câte 5 ani de închisoare cu executare. Transmite Ghiulfer Predescu. Singurul care nu s-a prezentat la poliție pentru a se preda este Radu Mazăre. El este fugit din decembrie 2017 în Madagascar, de unde a transmis că a cerut azil politic pentru că se consideră o țintă a statului paralel. Cu toate acestea, la nivelul Poliției Județului Constanța s-au dispus măsuri pentru punerea în executare a sentinței. Mai exact, verificarea lui Radu Mazăre la domiciliul său din Mamaia, deși se știa că nu este acasă. Apoi s-au întocmit documentele necesare sesizării Curții de Apel București în vederea emiterii mandatului european de arestare și a celui de urmărire internațională. Decizia curții se comunică la Inspectoratul General al Poliției Române, care va efectua verificări inclusiv în Madagascar prin reprezentantul la cea mai apropiată ambasadă a României. Radu Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor, după ce în primă instanță a primit 4 ani cu suspendare. Prejudiciul pe care fostul edil al Constanței l-ar fi creat împreună cu alți 36 de inculpați, între care și Cristi Borcea, este de 114 milioane de euro. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Falsul chirurg Mateo Politi a fost ajutat de un fals avocat să poată opera în România. Informația vine de la Uniunea Barourilor, care atrage atenția. Persoana care se pretinde avocat și care l-ar fi sprijinit pe Mateo Politi să obțină documentele necesare practicării profesiei de medic în România, nu apare în tabloul avocaților. Avocata Monica Cercelescu, director de comunicare al Uniunii Naționale a Barourilor. Numele care se vehiculează în spațiu public nu apare în tabloul avocaților din România. Nu putem face încă referințe la acest nume, fiind vorba despre o anchetă în curs în care nu știm exact ce s-a întâmplat, dacă persoana respectivă s-a prezentat drept avocat sau pur și simplu mandatar al italianului. Verificat în tabloul avocaților, nu apare. Deci nu este acea persoană, nu este avocat. Direcția de investigații criminale din poliție a informat Uniunea Barourilor încă din noiembrie că ar exista o rețea specializată în falsificarea de documente pentru cei care vor să lucreze ca avocați, chiar dacă nu fac parte din barouri. Atenționa și cerea amănunte cu privire la o fabrică de falși avocați care începe din Italia, Spania și ajunge și în România. Deci, practic, este o rețea. În România există în continuare pretinși avocați care nu ar avea dreptul să profeseze, dar care reușesc să-i păcălească pe unii clienți. De aceea, Uniunea Barourilor le recomandă celor care își angajează un avocat să-l verifice în tabloul avocaților, singurul document oficial care poate atesta această calitate. România îl recunoaște pe Juan Guaido drept președintele interimar al Venezuelei, anunță administrația prezidențială, care adaugă că președintele Iohannis a aprobat în acest sens un memorandum al Ministerului de Externe avizat de premierul Viorica Dăncilă și care propune recunoașterea președintelui Adunării Naționale, Juan Guaido, drept interimar al Venezuelei. Șeful statului a luat această decizie după ce a analizat situația din țara sud-americană și în contextul în care majoritatea statelor Uniunii Europene și o serie de aliații ai țării noastre din spațiul euroatlantic au recunoscut legitimitatea președintelui interimar Juan Guaido. Între timp, camioanele cu ajutoare umanitare destinate venezuelenilor, dar refuzate de președintele ales Nicolas Maduro, staționează de partea colombiană a frontierei comune. Cele 10 tiruri americane transportă în special alimente neperisabile, ca răspuns la apelul lansat de Juan Guaido, recunoscut, după cum spuneam, de peste 40 de țări drept președinte interimar al Venezuelei. Politicile falimentare ale regimului de la Caracas au generat hiperinflație și penurie de alimente într-o țară odinioară prosperă, grație rezervelor bogate de petrol. Ioana Brustur, capitan. Tirurile care transportă ajutoare umanitare americane destinate Venezuelei au sosit încă de ieri la granița columbiană. Liderii opoziției au promis să le aducă în țară în ciuda obiecțiilor președintelui Nicolas Maduro. Camioanele încărcate cu alimente și cu medicamente au sosit în orașul columbian Cucuta, situat la granița cu Venezuela. Nicolas Maduro neagă existența unei crize umanitare și spune că Venezuela nu este o țară de cerșetori. Armata a baricadat un pod care face legătura între cele două națiuni cu o cisternă și două remorci de marfă în încercarea de a bloca ajutorul. ajutoarele. Liderul opoziției, Juan Guaido, care a solicitat asistență internațională, a declarat că aceasta este necesară într-o țară care este afectată de lipsa produselor de bază. Juan Guaido, care are sprijinul la aproape 40 de țări, inclusiv Statele Unite, încearcă să-l înlăture pe Nicolas Maduro după alegerile din 2018, pe care mulți le-au denunțat